दर्शन की पांचवी कक्षा। परसों जो पाठ कक्षा में हुआ था उसके बारे में मैं कुछ पूछता हूं। आप में से कुछ को ये 16 बातें याद हो गई हैं? सुनाइए, आप सुनाइए। हाँ नहीं हुई है? अच्छा, आप सुनाइए सबसे पहले। सोलह तत्व हैं। नंबर एक परमाण, नंबर दो परमेय, नंबर तीन संशय, नंबर चार प्रयोजन, नंबर पांच दृष्टांत, नंबर छह सिद्धांत, नंबर सात अवयव, नंबर आठ तर्क, नंबर नौ निर्णय, नंबर दस वाद और नंबर ग्यारह वो जल्प। बाकी चुप रहे। और बारह जल्प के बाद आता है वितंडा हेतुआभास, और हेतुआभास के बाद है छल जाति और निग्रह स्थान। धन्यवाद, बैठिए। एक तो कोई भी उत्तर दे रहे हो तो अन्यों को किसी को भी कुछ संकेत नहीं करना है, बोलना नहीं है। और दूसरा, जो उत्तर देने वाले हैं वो इधर ही देखें, मेरी तरफ ही देखें। आप मेरे को उत्तर दे रहे हैं, औरों को नहीं दे रहे। संशय को प्रमेय में होते हुए भी अलग से क्यों पढ़ा, आप बताइए। संशय को प्रमेयों में माना जा सकता है जी, फिर भी उसको अलग से क्यों पढ़ा है? प्रमेय की पुष्टि करने के लिए। प्रमेय की पुष्टि करने के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे? संशय होगा तो उससे थोड़ा और ज्यादा पुष्ट होगा प्रमाण। संशय से कैसे पुष्टि होगी? संशय से तो अपुष्टि होती है। किसी विषय में संदेह पैदा हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। पहले पता है कि ईश्वर है, निश्चय है किसी को, दूसरे ने कह दिया ईश्वर तो हो ही नहीं सकता है, देखो वो भी नहीं मानते, वो भी नहीं मानते। अब संशय पैदा हो गया तो इससे तो पुष्टि नहीं हुई बात की, और अपुष्ट हो गया, शिथिल हो गया। जैसे संशय आता है उसके बाद फिर अन्य और चीज है, जैसे दृष्टांत है, उसके बाद दृष्टांत के माध्यम से पुष्ट करते हैं। अब बताइए, आप बताइए, परीक्षा वाले नहीं हैं, आप बताइए। प्रमेय के बाद में संशय उत्पन्न होता है, तब उसका परीक्षण प्रमाण आदि के द्वारा किया जाता है। प्रमेय के बाद में संशय उत्पन्न होता है, ठीक है। दो पक्ष जब सामने, प्रमेय का थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो संशय उत्पन्न होता है जी। तो अलग से पढ़ने का क्या कारण हुआ? संशय होने पर प्रमाता प्रमाण आदि के द्वारा, इसकी आवाज कम है, परिमिति पर पहुंचते हैं जी, तो पूर्ण भ्रांति ठीक है, आप बोलिए, कुछ और स्पष्ट करना चाहता है कोई? बोलिए, आप बोलिए। तेषाम पृथक वचनम अंतरेण अध्यात्म विद्या मात्र इयम स्यात् यथा उपनिषद। इस संशय को यदि अलग से ग्रहण नहीं करते तो जैसे कि उपनिषद में सिर्फ अध्यात्म विद्या ही है, उसी तरह से ये न्याय विद्या भी अध्यात्म विद्या हो जाती। ऐसा क्यों होता? संशय की यहाँ उपयोगिता क्या है? ये तो एक आपने दोष बताया कि यदि संशय का वर्णन नहीं होता तो ये अध्यात्म विद्या की तरह ही हो जाता, इसकी विशेषता नहीं रहती। यहाँ इसकी क्या उपयोगिता है इस न्याय के अंदर? बैठिए, आप बताइए, दूसरी संख्या पे जाओ, आप बताइए। मेरे को नाम नहीं पता तो आप लोग मेरे संकेत से ही समझें, मैं संकेत करूं तो इधर उधर नहीं देखें, ना नीचे देखें, मेरी तरफ देखें, और जिनको संकेत लग रहा हो वो बोले। आप देंगी परीक्षा? दीजिए, बताइए। अगर नहीं आता हो तो बोल दीजिए कि मेरे को स्पष्ट नहीं है, तो मैं दूसरे पे चला जाऊंगा। केवल अध्यात्म रह जाएगा, इसलिए जो है, और ये संचय इसलिए प्रयोग किया जाता है कि ये बात तो इन्होंने भी अभी कही थी, सामान्य जो ज्ञान है उसको निश्चित रूप से संचय के द्वारा हम निश्चित कर सकते हैं। और कोई उत्तर देना चाहे आप दीजिए, कुर्सी पे जाए। ओम आचार्य जी, न्याय विद्या के विषयों का ठीक ठीक ज्ञान करने के लिए संशय आदि जो 14 जो बच्चे हैं उन सबको लिया गया है न्याय विद्या के विषयों का। संशय के ज्ञान से न्याय विद्या के जानने में क्या सहायता मिल जाती है? जहाँ पे अनुपलब्धि होगी, जहाँ पे निर्णय हो चुका होगा, तो वहाँ पे न्याय की जरूरत नहीं होगी। तो जहाँ पे संशय होगा वहीं पे न्याय की जरूरत होगी, पक्ष और विपक्ष रहेगा। ये बिल्कुल ठीक उत्तर है कि अगर संशय ही नहीं होगा, उन्होंने कहा था निश्चित अर्थ हो या अज्ञात अर्थ हो बिल्कुल भी, वहां तो न्याय की प्रवृत्ति नहीं होगी। न्याय से यहाँ मुख्य तात्पर्य अनुमान से है, अनुमान प्रमाण को भी न्याय के रूप में कहा जाता है, जो कि इस शास्त्र का मुख्य विषय है। उसकी प्रवृत्ति बिना संशय के तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, पृष्ठ संख्या 7 पर अंतिम वाक्य, इसका अर्थ करके बताना है, आप बताइए। सचायम किंस्विदिति। अच्छा, आपके पास पुस्तक ही नहीं है, रहने दीजिए। साधना जी, आप बताइए, पृष्ठ संख्या 7 अंतिम वाक्य जो है, सचायम किंस्विदिति, ये और इससे आगे का बताइए। माइक दे दीजिए। इससे पहले संशय के बारे में बताया था, अभी कह रहे हैं कि सचायम किम स्विदिति, और ये संशय है क्या? ऐसा पूछा तो उत्तर दिया, वस्तु विमर्श मात्रम, वस्तु का सामान्य ज्ञान, अनुधारणम ज्ञान, और जिस ज्ञान का भी निश्चय नहीं हुआ है संशय, वो संशय है। और प्रमेय अंतर्भवन एवं अर्थम पृथक उच्यते, प्रमेय के अंतर्गत होता हुआ भी वह इसलिए अलग से कहा जाता है। ये जो वस्तु विमर्श मात्र का आपने अर्थ किया सामान्य ज्ञान है, इससे क्या अभिप्राय है? जैसे कुछ रस्सी पड़ी हुई है, उसका हमें आकार प्रकार तो पता चल रहा है, लेकिन वो क्या चीज है इस विषय में अभी हमें निश्चित ज्ञान नहीं है। मोटा मोटा ज्ञान हुआ है, ये टेढ़ा मेढ़ा है या इसकी लंबाई इतनी है, इतना ही हमें सामान्य मात्र ज्ञान हो रहा है उस विषय में। ठीक है, इसमें एक बात और, आगे जब ये संशय क्यों क्यों होता है, कैसे कैसे होता है, इसका विस्तार से आगे वर्णन करेंगे। उसमें एक बिंदु ये भी रहता है कि जिन दो वस्तुओं का हमें संशय हो रहा है, कि सांप है या रस्सी है, ये ठूंठ है या मनुष्य है, जो चीज पहले सामान्य रूप से हमें ज्ञात हो रही है वो धर्म दोनों के होते हैं, वो गुण लक्षण दोनों में मिलते हैं। एक में ही मिल रहा हो तब तो निश्चय हो जाएगा, दोनों में दिखाई देते हैं। इतना लंबा चौड़ा ये कुछ दिखाई दे रहा है अंधेरे में, तो ये मनुष्य है या पेड़ का ठूंठ है? तो जो ऊंचाई, जो चौड़ाई इत्यादि दिखाई दे रही है वो वैसी होगी जो ठूंठ में भी दिखाई दे सकती है और मनुष्य में भी हो सकती है, दोनों में समान धर्म है। तो ये सामान्य धर्म जो ज्ञान होते हैं वो दोनों में घट रहे होते हैं, विशेष की अपेक्षा होती है, विशेष का ज्ञान नहीं होता, इसलिए संशय रहता है। और फिर जब हम न्याय को प्रवृत्त करेंगे, कुछ और प्रमाणों का प्रयोग करेंगे, तो विशेष धर्म का ज्ञान हो जाएगा। और जैसे ही विशेष धर्म का ज्ञान हुआ, तो जिसका विशेष धर्म मिल रहा है उसका निश्चय हो जाएगा। कि मान लो वो सांप थोड़ा है, वो सरक भी रहा है, अब ये सरकना एक विशेष धर्म हो गया, जो कि रस्सी में नहीं देखा जाएगा, रस्सी में नहीं मिलता है, वो जड़ है। तो विशेष धर्म के आते ही अब निश्चय हो जाता है। ठीक है, चार विद्याएं यहां पर गिनाई गई थी, वो चार कौन कौन सी हैं? परीक्षा देने वालों में से आप कौन है? मैं जो है, आप देंगे परीक्षा? बताइए, चार विद्याएं कौन कौन सी गिनाई थी? नहीं पता, और कोई बताएंगे? पीछे, आपसे पीछे वाले, चार विद्याएं कौन कौन सी बताई थी? प्रमेय, प्रमाता, नहीं, आपसे पीछे आप देंगी परीक्षा? बताइए, चार विद्याएं कौन कौन सी हैं? नहीं, आप बताइए। अनविच्छिकी, वेदत्रय, वार्ता, दंडनीति, ये चार विद्याएं बताई थी। तो न्याय शास्त्र को इन चार में से कौन सा माना जाता है, आप बताइए? अनविक्षिकी। अनविक्षिकी का क्या अर्थ होता है? वो स्पष्ट रूप से पता नहीं। आचार्य जी, रचेता जी, अन्वीक्षा से सिद्ध, अन्वीक्षया इदम वर्तते, अन्वीक्षणम अन्वीक्षा जी, खोज करना, कुछ जानने के बाद उसमें और देखना, और गहराई में जाना, स्पष्ट होना, तो ये ही न्याय दर्शन के अंदर किया जाएगा। न्याय दर्शन मोक्ष शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र में लिया जाए या ना लिया जाए, इसको मुनि जी आप बताइए। हाँ, ओम स्वामी। आचार्य जी, इसको मोक्ष विद्या के साथ साथ तर्क विद्या भी में भी लिया जाएगा, केवल मोक्ष शास्त्र नहीं है, मोक्ष के लिए का भी हेतु है, मोक्ष का भी कारण बनेगा, परंतु तर्क पूर्ण बुद्धि का विकास भी साथ साथ होके हम अपनी बुद्धि से केवल आगम को ही, दोनों बातें नहीं है, दोनों बातें इसमें है जी। कोई ये कहे कि ये केवल तर्क शास्त्र है, बुद्धि का है, इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है जी, ऐसा नहीं जी। तो कैसे पता लगा ये, इस शास्त्र से हमें कैसे पता लगा कि ये मुक्ति को बताने वाला है? जो हमें शब्द ज्ञान से और प्रत्यक्ष से, शास्त्र का इसका प्रमाण दीजिए कोई। हाँ, आप बताइए जी। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, इन सब के द्वारा लास्ट में डिग्रह, मतलब लास्ट में हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है, प्रथम सूत्र में ये बताया गया। प्रथम सूत्र का क्या अंश है? तत्व ज्ञानात, इन सब के निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानात निःश्रेयसाधिगमः। ये शास्त्र की प्रतिज्ञा, शास्त्र का पहला ही सूत्र, और आगे भी अगला सूत्र भी आएगा, और आगे भी बीच बीच में आप लोग स्वयं परीक्षा कीजिए, क्या ये मोक्ष शास्त्र है या नहीं है, या इन्होंने ही कह दिया है ये मुक्ति में सहायक होगा या नहीं होगा, इत्यादि आप स्वयं भी अपना अपना देखिए, लेकिन शास्त्रकार स्वयं इस बात को कहते हैं। बैठिए, अब आप लोगों के पूछने का समय है। तो कल वाले पाठ में से परीक्षा देने वाले यदि कुछ पूछना चाहते हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। आप पूछिए। ओम नमस्ते आचार्य जी, ये पृष्ठ संख्या 8 और नीचे से तीसरी पंक्ति, प्रत्यक्षागमाभ्याम ईक्षितस्य अन्वीक्षणम अन्वीक्षा, इसको थोड़ा सा स्पष्ट जी। प्रत्यक्ष आगमाभ्याम, या दो प्रमाणों का उल्लेख किया, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, आगे बताएंगे, दूसरा है आगम प्रमाण, ये भी इनके चार प्रमाणों में से एक प्रमाण दूसरा प्रमाण हो गया। आगम का मतलब होता है जिन्होंने उस विषय में जाना है अन्यों ने, जो इस विषय को जानते हैं उनसे कुछ जानकारी ले लेना। जाने हुए व्यक्ति से उस विषय में जान करके जब हमारे को जान होता है उसे आगम कहते हैं। वो पुस्तक से भी हो सकता है, बोल के भी हो सकता है, साक्षात भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो। तो इन दो के द्वारा ईक्षितस्य, जिसको हमने जाना है, देखा है, प्रत्यक्ष से जिसे हमने जाना है और आगम से जिसे जाना है, या जानने का मतलब बहुत थोड़ा है, पूरा नहीं जाना, थोड़ा जाना है, थोड़ा थोड़ा उस विषय में जानकारी हुई है, तो उसका ईक्षितस्य अनवीक्षणम, उसमें और खोज करना कि ये जो मैं प्रत्यक्ष से जाना, ये मैंने ठीक जाना है या नहीं जाना है, ये जो मैंने आगम से या दूसरे के मुख से जाना है, ये ठीक है या नहीं है, इसकी और परीक्षा करना और खोज करना, ये अनवीक्षण कहलाता है, अनवीक्षा कहलाती है। जो जाना है उसी को और अच्छा जानने के लिए, कि ये शास्त्र विशेष रूप से अनुमान प्रमाण तब प्रवृत्त होता है जब कुछ न कुछ हमें पता हो। अज्ञात अर्थ हो, कुछ भी पता नहीं है, तो अनुमान नहीं चल सकता है, वो किसी आधार पर चलता है। तो उसको मुख्य रूप से यहां पर अनवीक्षा के नाम से कहा गया है। ठीक है, पूछे आचार्य जी, संशय के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं थोड़ा सा। संशय के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा था ना, वो संशय पर संशय है। हाँ, संशय पर संशय ही है। प्रश्न मैंने ये पूछा था कि संशय को अलग से क्यों पढ़ाएं, जबकि प्रमेय में आ जाता है ये। तो उत्तर आपसे जो पीछे बैठी हैं बहन जी, उन्होंने दिया कि यदि संशय नहीं हो तो न्याय की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। न्याय का मतलब यहां मुख्य रूप से अनुमान प्रमाण की, अन्य प्रमाणों की भी यदि हमें संशय नहीं है तो हम क्या उसमें आगे खोज करेंगे। पहले संदेह तो पैदा हो, ये है या नहीं है, ये ऐसा है या ऐसी है इत्यादि, गाय के दूध में घी है या नहीं है, कितना घी है, संशय है इत्यादि बातें जो फिर हम खोज करते हैं। तो जब संदेह होता है तब हम प्रवृत्त होते हैं। ये बात विशेष रूप से अनुमान पे घटेगी और अन्यों पे भी एक सीमा तक, जहां तक घटती है वहां भी घटेगी। इसलिए उसको अलग से पढ़ा है इस शास्त्र का विशेष प्रवृत्ति का कारण होने से, नहीं तो बात ही नहीं चलेगी। ठीक है जी, प्रचेतन जी। कल वो ये प्रयोजन शब्द का अर्थ बताते हुए आचार्य जी, जी आप बताए थे अर्थ ही प्रयोजन है जी। तो वो पहले वार्तिक में जो था ना, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्त प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत् प्रमाणम, तो वहां तो पहले वाले अर्थ शब्द का अर्थ वस्तु बताए थे और दूसरा प्रयोजन इस सार्थकता की, वो इससे सार्थक हो जाता है कि प्रमाण का प्रयोग हमने किस लिए किया था। प्रमाण का प्रयोग किया हमने, जाना और हे उपादेय जो भी हमारे को करना है, हानोपादान, वो कर लिया, इससे हमारा प्रमाण का प्रयोग सार्थक हो गया। वो प्रमाण सार्थक हो गया कि इससे ठीक ठीक जाना जाता है, वो सिद्ध हो जाता है, सत्य सिद्ध हो जाता है, उतना ठीक है। वहां दोनों अर्थों का शब्द जो है उनका अलग अलग अर्थ है, और यहां जो है जो हमारा उद्देश्य है, तो आप यूं समझ सकते हैं कि प्रमाण का प्रयोग हमने किसी चीज को जानने के लिए किया, किसी चीज को जानने के लिए प्रमाण का प्रयोग किया। तो प्रमाण के लिए हम प्रमाण प्रक्रिया में क्यों प्रवृत्त हुए, प्रेरक तत्व क्या था, किससे प्रेरित होने पर हम प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं, किससे प्रेरित होकर के हम दूरबीन या सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, कोई प्रयोजन है हमारा। वो जो है जिसके कारण से हम कोई चीज जानना चाहते हैं, दूर पर्वत पर क्या है, फ्लाइट के ऊपर क्या है, ये हम जानना चाहते हैं, उसको जानने के लिए हम इससे प्रवृत्त हुए। तो जिसके लिए हम प्रवृत्त हुए प्रमाण में या किसी भी कर्म में, वो प्रयोजन कहलाते हैं। तो दोनों एक ही हो गए, कह सकते हैं, एक ही कह सकते हैं। जो अर्थ है अच्छा, वो हमारा प्रयोजन होता है। पहले वार्तिक में आप इसका अर्थ क्या है ऐसे पूछे थे ना वहाँ जी। प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो, अर्थ यहाँ पर विषय मात्र, और वो विषय है वो हमारा प्रयोजन है, उसको जानना कह दें, उसको हम उपयोग करना चाहते हैं, एक ही बात है, उसी को लक्ष्य करके हम चलते हैं। हाँ पूछिए, माइक लीजिए। आचार्य जी प्रथम अध्याय पास में लीजिए। आचार्य जी प्रथम अध्याय का जो 16 तत्वों की बात की गई है, तो विचार करने पर यह पता चला, पास में रखिए, कि 16 तत्वों के ज्ञान से जी निश्रेष मोक्ष होता है जी। तो ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ज्ञान से ही मात्र, अगर प्रयास उसमें लिखा जाता पुरुषार्थ से, प्रयत्न से, प्रयास से, एक्ट पूर्ण करने से जी, प्रैक्टिसाइज करने से, तो समझ में आता कि कंप्लीट हो गया जी। और खाली ज्ञान से, जैसे आपने भी ये भी 3 दिन पूर्व कहा था कि स्वामी जी ये बताते हैं योगासन करो, ये करो, बताते ही रहे, सुनते ही रहे, कोई करे ना, तो फिर इसकी उपायदेयता क्या रहेगी। तो ज्ञान, तत्वों के ज्ञान से केवल मोक्ष हो जाए, केवल शब्द तो नहीं है वहां, मोक्ष हो जाएगा, इस पर थोड़ा सा ये अधूरापन सा नहीं लगता इधर? बैठिए। व्यवहार इसमें अंतर्भावित है, इनका ये कथन नहीं है कि उस पर आचरण नहीं करना है, आप वो अलग क्षेत्र है, आचरण भी हमें करना है, लेकिन बिना जाने हम आचरण नहीं कर सकते। हमारी क्रिया हमारे ज्ञान पर निर्भर करती है, जैसा हम जानते हैं वैसा हम करते हैं, जिसमें हित देखते हैं उसको करते हैं, जिसमें हित नहीं देखते उसको नहीं करते। ज्ञान के अनुरूप हमारी प्रवृत्ति होती है, जो इन्होंने ज्ञाता या प्रमाता के संदर्भ में भी बात रखी। तो ये ऐसा मानते हैं कि अगर हमने जाना है तो प्रवृत्ति तो होगी ही, होगी ही। उल्टा होता है इसका मतलब है अभी जाना नहीं है, इनके संदर्भ में ठीक ठीक नहीं जाना है, अभी उसके पूरे लाभों को नहीं जाना है, इसलिए हम प्रवृत्त नहीं हो पा रहे हैं, उसमें कमी मानी जाएगी। जान लिया तो प्रवृत्ति होगी ही, आपको प्यास लगी है, आपको पता है कि यहां पर यह शुद्ध जल रखा हुआ है, कोई बाधा भी नहीं है, कोई भी पी सकता है, आपकी प्रवृत्ति होगी या नहीं होगी? प्रवृत्ति होगी। तो ये इसमें अंतर्भावित है, ये ज्ञान को बहुत ऊंचे स्तर पर देख रहे हैं, जिससे प्रवृत्ति हो ही जाती है, लेकिन प्रवृत्ति का या आचरण का, प्रयोग का निषेध नहीं कर रहे हैं, वो भी आवश्यक है, उसको अलग संदर्भ में आप देखिए। ये जानने, कैसे हम ठीक जाने, उस पर केंद्रित शास्त्र है, इसलिए उसी की मुख्यता इन्होंने दी है, लेकिन दूसरे का निषेध नहीं है इनका, वो भी अंतर्भावित ही है, उसको भी आवश्यक ही मानते हैं। ये आगे आएगा, योगाभ्यास आदि जो दृष्टि है उसका आचरण करना, वो आगे वो भी बताएंगे। और कोई? श्रद्धा जी। ओम आचार्य जी, सूत्र में जैसे कहा है कि संशय से और प्रमाण से, इन सभी से भी हम निश्रेष का अधिगम होता है, तो ये तो सत्य है कि संशय नहीं होगा तो निश्रेष नहीं प्राप्त होगा, और निर्णय नहीं होगा, संशय की स्थिति में रहेगा तब भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु अपवाद के रूप में मेरे मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि हमें संशय भी उत्पन्न होता है और हम कुछ प्रमाणों से अपने बुद्धि सामर्थ्य के अनुसार किसी निर्णय पर भी पहुंच जाते हैं, पर ज्यादातर ये संभावना होती है कि वो निर्णय गलत है, फिर उससे निश्रेष का अधिगम कैसे होता है? इन शब्दों के अनुसार तो वो सिद्ध नहीं हो रहा है। आपका कहना है कि संशय उत्पन्न होता है, हम कुछ प्रमाणों का भी प्रयोग करते हैं, कुछ निर्णय भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये संदेह बना रहता है कि जो हमने जाना है वो ठीक है या नहीं है, वो गलत भी हो सकता है, और वो जो गलत हुआ तो फिर निश्रेष की प्राप्ति कैसे होगी? मैं संदेह बना नहीं रहता है, निर्णय पे पहुंच जाते हैं हम, अपने सामर्थ्य के अनुसार हम सोचते हैं कि हमने जो सोचा है वही परफेक्ट है, कोई संशय नहीं रह जाता, किसी निर्णय पे पहुंच जाते हैं, पर जो ज्ञानी है उसको तो पता होता है कि गलत है, तो उससे निश्रेष का अधिगम। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि हमने जाना, हमें ये निश्चय हो गया कि हमने ठीक जाना, लेकिन वो गलत है, वास्तव में वो गलत है, लेकिन हमने जान लिया, तो यही तो शास्त्र बताएगा कि हमने जो जाना है वो ठीक है या नहीं है, यही तो परीक्षा करने का करवाने का सूत्र से सिद्ध नहीं हो रहा है ना वो चरित्र? नहीं, ये सारी प्रक्रिया नहीं, तो केवल तत्व जाना निश्रेष अधिगमा कह देते, ये प्रमाण प्रमेय संशय और वाद जल्प वितंडा क्यों इन्होंने डाले हैं कि हमें इसकी परीक्षा करनी है, जो हमने जाना है, मैंने पहले दिन भूमिका में बात रखी थी कि जो हम जान रहे हैं उसकी परीक्षा करनी है कि ठीक जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं, जो जान रखा है उसकी भी परीक्षा करनी होगी धीरे धीरे ये ठीक है या नहीं है, वही प्रक्रिया बताई जा रही है। इसी कारण तो ये शास्त्र प्रवृत्त हुआ। पहले दिन की भूमिका में भी मैंने बात रखी थी कि जान तो हम बचपन से रहे हैं, बच्चा भी जानता है, हर क्षण हम जान रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता क्या है? क्योंकि हमारा सारा ज्ञान ठीक नहीं होता, सबके ज्ञान अलग अलग होते हैं, विपरीत भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं भूल हुई है। उस भूल के निवारण के लिए ही ये शास्त्र है कि हम ठीक निर्णय पर पहुंच सकें। दूसरी बात इसका समाधान ये कि एक प्रमाण से अगर हमारे मन में ये संदेह है कि ये संदेह ही है जो आप बोल रहे हैं, वो संदेह ही है, क्योंकि देखते हैं हमने जो जाना है वो कभी गलत भी हो जाता है, तो हम कैसे उससे कैसे मुक्ति की प्राप्ति होगी? गलत भी हो सकता है, आपके मन में संदेह ही है। उसके निवारण के लिए अलग अलग प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष से जो जाना उसकी पुष्टि अनुमान से करते हैं, उसकी पुष्टि शब्द प्रमाण से करते हैं, एक शब्द प्रमाण से दूसरे से, प्रमाणों की भी एक दूसरे से पुष्टि करते हैं, और जब अनेक प्रमाणों से वो बात निकल करके आ जाती है तो हम लगभग निश्चय पे पहुंच जाते हैं, शत प्रतिशत भी निश्चय पे पहुंच सकते हैं। क्या ये आवश्यक है आचार्य जी कि सभी प्रमाणों के द्वारा हम निश्चय पर पहुंचे और सभी 16 तत्वों के द्वारा ही हम किसी निर्णय को शुद्ध माने? ठीक है, यही प्रक्रिया है, ये सत्य है कि 16 का भी हमें प्रयोग करना है, तत्वों का और प्रमाणों का भी प्रयोग करना आवश्यक नहीं है जी। जैसे वितंडा का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है मुक्ति के लिए, इनको जानना आवश्यक है जी। हर चीज का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन दूसरा वितंडा कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए, और मैं तो कहीं वितंडा नहीं करने लग गया हूं ये भी हमें पता होना चाहिए, और वितंडा से हमें बचना है। और भी बहुत सारे आगे हित्वाभास और बहुत सारी चीजें आएंगी जो कि गलत हैं, दोष बताए जाएंगे बातचीत में, कहां कहां दोष होते हैं, बहुत सारे दोष बताएंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े जिनका पता नहीं लगता है, उनको जान करके उनसे हमें बचना है। जानने के बाद में केवल प्राप्त करना वैसा ही आचरण करना ये प्रयोजन नहीं होता। हान और उपादान दोनों बातें कही है, हेय और उपादेय दोनों होगा, यदि वो हितकर है तो वो उपादेय होगा, हम उसको ग्रहण करेंगे, और जानने के बाद में वो हानिकारक है तो छोड़ेंगे, उसको करेंगे नहीं। करना भी इसमें सम्मिलित है और न करना भी सम्मिलित है, ये विषय पे है। धूम्रपान से ये हानियां होती हैं, ये हमने जान लिया, तो जानने के बाद में आचरण क्या करेंगे? पीने लगेंगे, धूम्रपान करने लगेंगे, छोड़ेंगे, तो ये दोनों वैसे करने के अंतर्गत आता है, लेकिन करना मतलब हम आचरण में लाना लेते हैं, तो न करना भी एक तरह का प्रक्रिया है, वो दोनों बातें इन्होंने पहले कह दी हैं। तो वितंडा ये सब कुछ करना नहीं है हमें, उससे बचना भी है। और कोई? वेद प्रकाश जी। आचार्य जी प्रणाम। मुझे ये संशय के पृथक वचन पर ही संशय है जी। हमने अभी विचार कर रहे थे कि अज्ञात और जहां निश्चय है वहां न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती जी। इसलिए न्यायदर्शन का जबकि यहां उल्लेख किया जा रहा है तो संशय में ही न्यायदर्शन की प्रवृत्ति होगी, तो न्याय के लिए संशय की आवश्यकता है और उसके लिए यहां संशय का पृथक वचन किया गया है, ये हम समझ में मुझे आया जी। किंतु यहाँ पर प्रश्न यह है कि वो तो प्रमेय में आ जाता, और प्रमेय में जब आ जाएगा तो प्रमेय का वर्णन करने के समय संशय का वर्णन किया जा सकता था, पुनः संशय को अलग से जो कि प्रमेय में आ सकता था फिर भी उसको क्यों उल्लेख कर रहे हैं, ये पूरा समझ में नहीं आ रहा जी। प्रमेय में जो चीजें गिनी गई हैं वो हमारी मुक्ति के प्राप्ति के लिए सीधी सीधी जुड़ी हुई है, उनका हम सीधा उपयोग करते हैं, लेकिन संशय के आधार पर हम प्रमाणों का प्रयोग करते हैं और वो प्रमेय तक पहुंचता है। जो इसका पहले वाला उत्तर है जो आपने खुद ने बोल के बताया वही उत्तर है, वही समझना है। इन्होंने जब ये स्पष्ट कर दिया कि नहीं तो ये अध्यात्म विद्या मात्र होता कि केवल उपदेश कर दिया आत्मा ऐसी है शरीर ऐसा है ये नित्य है ये अनित्य है, पूछा और बता दिया केवल इतना रहता, यहां इस शास्त्र का विषय प्रमेय नहीं है। वास्तव में इस शास्त्र में यद्यपि प्रमेयों को जाना जाएगा, लेकिन इस शास्त्र का प्रमेय मुख्य विषय नहीं है। इस शास्त्र का मुख्य विषय प्रमाण है। प्रमाणों को सीखने के लिए प्रमेय भी साथ में लेने पड़ेंगे परीक्षा के लिए, इसलिए प्रमेय लिए गए, नहीं तो ये प्रमाण का विषय है। और प्रमाण और अनुमान की प्रक्रिया तब होती है जब पहले हमारे को कुछ संदेह हो। तो इस शास्त्र का आधार ही है, प्रारंभ ही संशय से होता है, अनुमान का प्रारंभ ही संशय से होता है। तो उसकी महत्ता के कारण से इसको अलग रखा, नहीं तो इन्होंने स्वयं ने कहा सत्यम एतत्, उसमें अंतर्भावित है, स्वयं एकदम स्वीकार कर लिया कि आपकी बात ठीक है। अब इन्होंने जो उत्तर दिया वो हमें स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने इस दृष्टि को बना करके अलग से संशय को रखा है, उन्होंने अपना उत्तर भी दे दिया, अब हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि ठीक है ये ऐसा मान के चल रहे हैं। आप जब न्याय शास्त्र रचे आगे तो संशय को प्रमेय के अंतर्गत लेते हुए भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, वहां भी आप संशय का ठीक ठीक वर्णन करेंगे, लेकिन इस ग्रंथकार ने जो मान करके लिखा उसका हमें अब सम्मान करना चाहिए। जी, मेरा दूसरा प्रश्न है पृष्ठ 8 पर जी, निचली तीसरी पंक्ति, उसमें लिखा गया कि प्रत्यक्षा गमाश्रितम अनुमानम सा अनविक्षा। यहां पर यह कहा गया कि अनुमान जो है वह प्रत्यक्षाश्रित है, आगमाश्रित है जी। तो कभी कभी अनुमान आश्रित अनुमान भी तो हो सकता है। कौन जी? कौन? किसी अनुमान से और दूसरे कुछ अनुमान किया जा सकता है? प्राय नहीं होगा, अनुमान से कुछ हम जान कर लेंगे पहले, हो सकता है वो भी जी। लेकिन यहां मुख्यतः बताने के लिए, क्योंकि ये अनवीक्षा है, ये अनुमान है, अनुमान को अनवीक्षा कहा, अनुपश्चात, तो किसके पश्चात? तो पहले आगम और प्रत्यक्ष का कुछ न कुछ ज्ञान हमारे को होना चाहिए, तो अनुमान प्रवृत्त होता है। फिर अनुमान से भी अनुमान आप चाहे कर सकते हैं, वो भी अनुमान ही कहलाएगा किसी के बाद में, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये दो मुख्य हैं, इसलिए यहाँ पर इतना कह दिया गया। आप जो अवकाश देख रहे हैं वो भी संभव है, हो सकता है। सूत्र में हम पढ़ रहे थे याद करने के समय कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार प्रमाण है जी। तो वहाँ उपमान भी एक आ जाता है, तो उपमान से भी हम ये अनुमान, उपमानाश्रित भी अनुमान हो सकता है, ऐसा भी समझ सकते हैं सामान्य रूप से, बहुत हल्के रूप में। मुख्य तो आगम और प्रत्यक्ष से लेंगे, और इसके लिए मैं कल एक और चीज थी जो अभी आज आगे और स्पष्ट होगी, इसको पंचावयव के अंदर भी देखते हैं, इसको इस वाक्य को पंचावयव में घटा के देखते हैं। आज भी एक वाक्य आएगा और फिर उसको आगे स्पष्ट हो जाएगा। और कोई? अरुण जी। उमाचार्य जी, जो वितंडा के ऊपर जो चर्चा चली थी कल कि वितंडा तो परीक्षित है जी, कि वितंडा सा प्रयोजन है या नहीं है जी, इसमें से प्रश्न उत्तर हुआ था कि जो वितंडा के द्वारा प्रतिमान होता है वह वैतरणिक कहलाता है जी। तो उसमें प्रश्न किया गया कि यदि उसे पूछे जाने पर तुम्हारा प्रयोजन क्या है, यदि वो बता देता है तो वो उसका पक्ष या उसका सिद्धांत हो जाता है, उससे उसका वैतंडित्व खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न जो उसमें किया गया है, तो इसमें जो सिद्धांत जो यहाँ पे पक्ष है कि मतलब किसी के बातों का केवल खंडन करना, अपने पक्ष का अपने पक्ष को नहीं रखना, उसको सिद्ध नहीं करना, ये वितंडा है जी। ये मैं सिद्धांत पक्ष है। तो इसमें एक प्रश्न ये है कि मतलब ये आता है कि जो वितंडा को निष्प्रयोजन मान के ये चर्चा चलाए, तो इसमें इसको किस ढंग से घटाएंगे? वितंडा वास्तव में प्रयोजनवती होती है, ये सिद्धांत का पक्ष है, शास्त्रकार का मत है, क्योंकि इन्होंने कहा हर कर्म सप्रयोजन होता है। लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है स्थूल रूप से कि वितंडा में कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने पक्ष की स्थापना नहीं की, तो उसको केवल इन्होंने उद्घाटित किया है यहां पर। जो व्यक्ति अपने पक्ष की स्थापना न करते हुए भी बोल रहा है, और इस प्रकरण की पृष्ठभूमि आप प्रयोजन अप्रयोजन से ही देखिए, प्रयोजन होगा ये केवल सिद्ध किया जा रहा है यहां पर, तो अपने पक्ष की स्थापना नहीं की गई है तो भी प्रयोजन वाला है। और यदि दूसरे पक्ष वाला ये मानता है कि जिस वितंडा में प्रयोजन नहीं होता, ऐसा यदि कोई मानता है तो जो कह रहा है मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, तो फिर वो वितंडा से ही हट जाएगा, वो वितंडा ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जो वितंडा को सब प्रयोजन जो सिद्ध किया गया है जी, वो अंतिम वाक्य में किया गया है, कहां पे किया गया उसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे। ये ऊपर किया गया है, ये जो तर्क वितर्क किए गए हैं उसी में ऊपर सिद्ध किया गया है। नीचे तो उसकी एक विषय दिया, स्थापनाहीन जो वाक्य समूह होता है उसे वितंडा कहते हैं। बस मुख्य लक्षण यही है और उसमें सप्रयोजनता होती है, ये पूरा अनुच्छेद यही कहता है। आशुतोष जी। आचार्य जी, ओम, ये पृष्ठ संख्या 9 पर ऊपर से चौथी पंक्ति जी, एतदपि तादृगेव यो ज्ञापयति यो जानाति येन ज्ञाप्यते यच्च ज्ञाप्यते, इस ये वाली पंक्ति का अर्थ थोड़ा स्पष्ट नहीं है जी। एतदपि तादृगेव, ये भी वैसा ही है। वैसा कैसा है? जैसा ऊपर बताया गया। एतद से किसको ले रहे आचार्य? पर पक्ष, बीच में नहीं बोलना है, मैं भी वही बता रहा हूं आपको, आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूं। तो एतदपि तादृगेव, ये भी उसी जैसा है। किस जैसा है? ऊपर से दूसरी पंक्ति देखिए, सो अस्य पक्षः सो अस्य सिद्धान्तः, यही उसका पक्ष है, यही इसका सिद्धांत है। तो परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापन प्रयोजन है किसी का, तो ये भी उसी के समान है जैसे पीछे है, यही उसका पक्ष हो गया। ठीक है, पीछे वाला ऊपर वाला, इसको खोल करके बताया इन्होंने आगे कि कैसे वो, जब ये कहता है कि मैं परपक्ष का खंडन करूंगा तो चार चीजें वहां पर अपने आप आ जाएंगी। कौन सी? यो ज्ञापयति, जो जनाता है, कोई ना कोई जनाने वाला है। कौन है जनाने वाला? ये वितंडावादी। क्या जनाना चाहता है? ये कुछ जनाना चाहता है कि आपका पक्ष ठीक नहीं है, और किसी को जनाना चाहता है, सामने वाले को, और जिससे जनाता है कुछ प्रयोग करेगा, कुछ हेतु देगा, कोई अनुमान का प्रमाण का किसी का प्रयोग करेगा, तो इन चार चीजों का वो प्रयोग कर रहा है। तो ये जो चारों चीजें कर्म हो रहे हैं ये बिना प्रयोजन नहीं हो सकते, उसका प्रयोजन तो फिर भी सिद्ध हो गया, वो यही उसका पक्ष मान लिया जाएगा। जिसको वो जनाना चाहता है ये उसका प्रयोजन हो गया, बस प्रयोजनता ही बताना चाहते हैं। जो अपना पक्ष न भी स्थापित करे, केवल खंडन मात्र भी कहे, तो भी उसका प्रयोजन तो है वहां पर। सिद्ध ये करना चाहते हैं कि सर्वे प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि सर्वाश्च विद्या अनेन व्याप्ता, इससे व्याप्त है, प्रयोजन से व्याप्त है, ये इसका प्रयोजन। ठीक है, और कोई इधर से? नहीं, आप पूछिए। आचार्य श्री ओम जी, इसमें जब भाष्यकार ने व्याख्या की है तो उसमें वितंडा कथा लिखा है, वितंडा को कथा किस अर्थ में कह रहे हैं? कथा का मतलब प्रकथन ही होता है, हम बातचीत करते हैं, तो एक कथा वो होती है जिसे हम कहानियां बोलते हैं, वो भी कथा होती है, उसमें भी कुछ प्रकथन होता है, बोलते हैं, लेकिन किसी बात को लेके जो चर्चा चलती है इसको भी कथा ही कहा जाता है यहाँ पर, ये भी वही कथा है, यानी वार्ता बातचीत, इसको कथा शब्द से कहते हैं। तो जल्प और जो वाद है जी, वो भी कथा, वो भी कथा ही है, वो भी कथा है, बिल्कुल तीनों ही कथा है, वितंडा भी एक कथा है और वाद और जल्प को भी कथा कहेंगे, बस बातचीत ही समझिए, कथा का मतलब बातचीत का है। और कोई? राजेश जी। ओम आचार्य जी। जी, तो ये जो चर्चा हुई थी वितंडा के ऊपर, इसका तात्पर्य ये समझे कि वितंडा सर्वदा प्रयोजनवती होती है। ठीक है, सदा प्रयोजनवती होती है जी। और एक दूसरा प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 6 पर जी, पहली जो पंक्ति है, हेयम तस्य निर्वर्तकम हनम आत्यंतिकम तस्योपायो अधिगंतव्य इत्येतानि चत्वारि अर्थपदानि सम्यक बुद्ध्वा निश्रेयसम अधिगच्छति जी। तो ये जो वाक्य है आपने संभवतः ये करवाया था, हेयम के बाद कौमा लगवाया था जी, हेयम तस्य निर्वर्तकम जी हनम आत्यंतिकम और तस्य उपाय अधिगंतव्य जी, ये चार लिया था जी। पर नीचे जो भाष्य दिया है ढूंढीराज जी ने जी, उसमें कुछ अलग किया हुआ है जी। हेयम तस्य निर्वर्तकम को एक गिना है जी, और हनम आत्यंतिकम को दूसरा जी, तस्य उपाय को तीन और अधिगंतव्य को चतुर्थ में अलग से गिना गया है। तो ये थोड़ा सा स्पष्ट मेरी दृष्टि से तो वही चार चीजें हैं जी। हे पीछे जो दुख और दुख का हेतु, सुख और सुख का कारण, ये जो है, और ये चारों चीजें अधिगंतव्य जानने योग्य है, अधिगंतव्य प्राप्त करने योग्य जानने योग्य, तो चारों का वो संगत अधिक है। तो अधिगंतव्य से चार, अधिगंतव्य का चारों के साथ संबंध करेंगे, ले सकते हैं जी। उपाय अधिगंतव्य होता है, उपाय का मुख्य तो वहां लगेगा तत्वज्ञान जी, तस्य उपाय वो अधिगंतव्य मुख्य वो है, बाकी तो चारों के चारों है जी। तो आगे पूछो पूछो। ओम प्रणाम आचार्य जी। जी नमस्ते जी। आचार्य जी अभी हमने सभी क्रियाएं प्रयोजन होती हैं, कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं होता है जी। जो योगी कर्म करता है निष्काम कर्म, वो किस प्रयोजन से करेंगे? मुक्ति की प्राप्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए। मुक्ति प्राप्त हो चुकी है, जो दग्ध बीज योगी है, जिसने विगत देह मतलब जीवन मुक्त है, जो जीवन मुक्त जी जी, तो वो भी कुछ कर्म करता है उपकार आदि के, तो कि उसको तो जो प्राप्तव्य था वो प्राप्त हो गया जी, तो अभी भी वो कुछ कर्म करता है, तो उसका तो कोई प्रयोजन तो नहीं आता है जी। दो तरह के कर्म वो करता है जीवन मुक्त भी, एक जीवन जीने के लिए, खाना पीना उठना बैठना आदि, स्नान आदि, ये तो उसके जीवन चलाने के लिए आवश्यक है, ये उसका प्रयोजन हो गया। और जो परोपकार आदि करना है, अन्यों को बताना है, वो कृपा मात्र से, दूसरों के ऊपर कृपा करने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए करता है, बाकी उसमें उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता। ऊपर से उसका कोई उसका प्रयोजन शेष नहीं बचा, वो तो कृतकृत्य हो चुका है, जीवन मुक्त हो चुका है। नहीं सुना उन्होंने? ठीक है आप पूछिए। ऐसे जी पूछिए। आचार्य जी पांच नंबर पृष्ठ पर नीचे से जो दूसरी पंक्ति है, आत्मादेय खलु प्रमेयस्य तत्व ज्ञानं निःश्रेयसाधिगमः जी, और आगे छह नंबर पेज पर पहली पंक्ति है, यहाँ पर भी हेयम तस्य निर्वर्तकम् हानम आत्यंतिकम् तस्य उपायाधिगन्तव्ये इत्येतानि चत्वारि अर्थपदानि सम्यक् बुद्ध्वा निःश्रेयसम् अधिगच्छति। तो ये जो हेयम तस्य निर्वर्तकम् ये पंक्ति क्यों कहनी पड़ी, जबकि ये भी प्रमेय के अंतर्गत आती है जी। और पहले भी इन्होंने निःश्रेयस की प्राप्ति बताई ये कह करके कि आत्मादि जो प्रमेय है उनके तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है जी। और जो प्रेम प्रमेय के अंतर्गत आने वाले हे इत्यादि हैं, उसको फिर दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति करती कि उनकी जानने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है जी। ये केवल अलग अलग ढंग से बात को कहा जा रहा है, उसको आप आवृत्ति कह सकते हैं। किसी को मनुष्य को कहा भाई ये प्राणी है, तो उसको कहा मनुष्य है ये इत्यादि, तो भाई जब प्राणी में आई गया था तो मनुष्य अलग से क्यों पढ़ा, अलग अलग दृष्टि से उसको कथन किया जा रहा है समझने के लिए। ये अलग अलग वर्गीकरण है, आपस में कोई विरोध नहीं है, और एक बार कह दिया गया तो दूसरी बार भी उसको हम दूसरे ढंग से नहीं कह सकते, ऐसा नहीं। इसको पुनरावृत्ति उस तरह से दोष नहीं माना जाता। यहां प्रमेयों की दृष्टि से जिसको हम जानेंगे, जिसको हम जानेंगे वो जो चीजें हैं, इस दृष्टि से अलग पढ़ दिया गया। और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है यानी सुख, इन प्रमेयों को भी हम किस लिए जानते हैं, सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए, उसको भी ध्यान में रखते हुए जब ये बोलेंगे तो अब सुख और दुख के साथ में, सुख के साथ में सुख के कारण वो चीजें आ जाएंगी, और दुख और दुख के कारण ये चीजें आ जाएंगी। तो ये अधिक व्यापक है, ये जो हे हान आदि का है ये अधिक व्यापक है, इसमें सब चीजें आ गई। और वहां प्रमेय केवल इस दृष्टि से है कि हम प्रमाणों के द्वारा किसको सीधे सीधे जानते हैं, उतने मात्र तक है, बाकी कोई विरोध नहीं। इसको पुनरावृत्ति भी नहीं कहेंगे, अलग तरह का वर्गीकरण है। तो अब आगे का पाठ चला, समय हो गया, आगे का पाठ करते हैं। पृष्ठ संख्या 10 ढूंढीराज जी की पुस्तक में पीछे जो बातें बताई गई प्रमाण प्रमेय संशय और प्रयोजन यहां तक की बात हुई थी। उसके बाद में अगला है दृष्टांत। पीछे से प्रकरण ये चल रहा है कि ये सब चीजें प्रमेय में आते हुए भी या प्रमाण में आते हुए भी अलग से क्यों पढ़ी गई हैं, उसको समझाने के लिए ये सारी प्रक्रिया चल रही है। बाकी दृष्टांत को मुख्य रूप से आगे बताएंगे। तो अथ दृष्टांत प्रत्यक्ष विषयो अर्थः। दृष्टांत प्रत्यक्ष विषय वाला होता है। हम जब भी बातचीत में कोई दृष्टांत देंगे तो ऐसा होता है जो हमारा देखा हुआ होता है, प्रत्यक्ष होता है। मुख्य रूप से दृष्टांत प्रत्यक्ष होता है। कई बार दूसरे भी ले लेते हैं हम, लेकिन दृष्टांत मतलब जो देखा हुआ है हमारा। दृष्टो अंतो अत्र या यत्र सदृष्टांत। अंत का मतलब है निश्चय, जहां पर हमने निश्चय को देखा है उसे दृष्टांत कहते हैं। जैसे कि धुएं को देख करके जब अग्नि का अनुमान हम करना चाहते हैं तो हमारे को ध्यान आता है पीछे का अनुभव कि जैसे लकड़ी के का चूल्हा हो और उसमें जो धुआं उठ रहा है अग्नि और उसको हमने साथ साथ देखा है, ये देखा हुआ है हमारा दृष्टांत है, देखा हुआ निश्चय है, हमारा निश्चय किया हुआ है उससे उसको हम प्रस्तुत करते हैं। तो दृष्टांत प्रत्यक्ष विषयो अर्थः। अब इसको और आगे खोल रहे हैं कि जब हम अनुमान करेंगे, अनुमान की प्रक्रिया में जाएंगे तो वहां दृष्टांत प्रस्तुत करेंगे, और दृष्टांत प्रस्तुत करने वाला होगा कोई विद्वान या एक पक्ष वाला, तो दूसरे पक्ष को भी वो दृष्टांत स्वीकार्य होना चाहिए, तभी तो वो दृष्टांत बनेगा दूसरे के लिए। अगर दूसरा व्यक्ति उसके बारे में भी नहीं जानता है तो मैं उसको समझाने के लिए फिर कोई और चीज लेनी होगी। तो दृष्टांत वो लिया जाता है जो वक्ता और श्रोता दोनों को समझ में आता हो, दोनों के लिए साम्य हो। इसी बात को बताने के लिए आगे कहा, यत्र लौकिक परीक्षकाणाम दर्शनम न व्याहन्यते। जहां पर लौकिक व्यक्ति का यानी सामान्य व्यक्ति का, जिसको कि हम कुछ समझाना चाहते हैं अनुमान से पंचावयव से, और परीक्षक का यानी विद्वान का जिसने विषय को जान लिया है, इन दोनों का दर्शन यानी ज्ञान न व्याहन्यते, टकराता नहीं है, अर्थात संगति लगती है, दोनों को वो स्वीकार्य होता है, ऐसा दृष्टांत होना चाहिए, उसे ही दृष्टांत कहेंगे। सच प्रमेयम, और वो प्रमेय है क्योंकि दृष्टांत को हम जानते हैं, एक पक्ष में वो प्रमेय के अंतर्गत आ सकता है। तो सच प्रमेयम तस्य पृथक वचनम च, लेकिन उसका यहां पर अलग से वचन किया गया, कहां सूत्रे सूत्र में, तदाश्रयौ अनुमान आगमौ। अलग से क्यों कहा, क्योंकि इसी के आश्रय से अनुमान और आगम भी रह पाते हैं। दृष्टांत के आश्रय से ही अनुमान और आगम टिक पाते हैं, नहीं तो अनुमान और आगम नहीं हो सकते। तो अनुमान और आगम का यहां अर्थ जो हम प्रायः लेते हैं, अनुमान यानी पूरा प्रमाण, आगम यानी पूरा प्रमाण, उसकी जगह पे दूसरा अर्थ अधिक संगत है कि पांच अवयवों में पहला अवयव प्रतिज्ञा, जिसमें हम अपनी बात को रखते हैं कि ये ऐसा है, वो एक तरह से हमारे द्वारा सिद्ध कथन, हम जिसको सिद्ध मानते हैं कथन किया जाता है, ये आगम कहलाता है। आगे बताएंगे इस बात को स्वयं भी। और जो हेतु होता है, हमने कहा यहां पर्वत पर अग्नि है या ये व्यक्ति है, ये जीवित है, कैसे पता लगा, क्योंकि इनकी सांस चल रही है, ये व्यक्ति जीवित है क्योंकि इनकी सांस चल रही है। तो ये व्यक्ति जीवित है, ये हमने एक वचन का कथन किया, जैसे कि उपदेशक अपना वचन रखते हैं, ये आगम प्रमाण शब्द प्रमाण की तरह से माना जाता है। और क्यों हेतु हमने दिया, ये अनुमान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पंचावयव में अनुमान की जो प्रक्रिया है उसमें हेतु ही अनुमान की तरह से होता है, इसमें सबसे मुख्य होता है, इसलिए उसको अनुमान कहा गया, क्योंकि सांस चल रही है। अब मेरा ये कथन, ये जीवित है एक बात, ये आगम हो गया, क्योंकि इनकी सांस चल रही है, ये दूसरा हेतु प्रस्तुत किया, ये अनुमान हुआ, ये कब सिद्ध होंगे, ये किसके आश्रित से हैं, क्यों मैं ऐसा कह पा रहा हूं, क्योंकि मैंने औरों को, भौतों को, जीवितों को सांस लेते हुए देखा है। मेरे को पता है कि सांस चलती है तब तक जीवित रहता है व्यक्ति। यदि अब जो दूसरों को देखा है ये मेरा प्रत्यक्ष है, जिसको कि मैं यहां बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, तो अनुमान की प्रक्रिया में प्रतिज्ञा और हेतु कब टिक पाते हैं? जब प्रत्यक्ष विषय दृष्टांत होता है। अगर दृष्टांत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जीवित है क्योंकि इनकी सांस चल रही है, और मैं इसका कोई दृष्टांत अगर नहीं दे पाऊं, सामने वाले को भी नहीं पता है, तो मेरी बात सिद्ध नहीं हो सकती, किसी की भी बात सिद्ध नहीं हो सकती। तो प्रत्यक्ष के आधार पर यानी दृष्टांत के आधार पर ही प्रतिज्ञा और अनुमान टिक पाते हैं, हेतु टिक पाते हैं। उसी बात को यहां पर कहा, तदाश्रयो अनुमान आगमौ। ये दृष्टांत के आधार पर ही प्रतिज्ञा और हेतु चल पाते हैं, नहीं तो समाप्त हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए इसका महत्व है दृष्टांत का। इसी को खोल रहे हैं आगे, तस्मिन् सति स्याताम अनुमान आगमौ, असति च न स्याताम। दृष्टांत होगा तो ही अनुमान और आगम हो सकते हैं, और दृष्टांत नहीं है तो अनुमान और आगम भी नहीं होंगे। इसको यूं समझिए, जब मैं ये सिद्ध करने लगा हूं कि यहां धुआं है तो यहां अग्नि भी है, तो मेरे मन में पहले से पता है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये पहले से पता है मेरे को। अगर ये मेरे को पता ना हो, किसी बच्चे को ये पता ना हो, तो वो ये नहीं कह सकता कि यहां पर अग्नि है, न तो ये कह सकता है कि यहां अग्नि है, और न ये कह सकता है चूंकि धुआं है इसलिए अग्नि है। प्रवृत्ति ही नहीं हो पाएगा। जो भी अनुमान के लिए प्रवृत्त हो रहा है तो उसके मन में पहले कोई दृष्टांत वैसा अवश्य रहता है, नहीं तो ये दो चीजें बन ही नहीं सकती। उसको निराधार, अगर बोलेगा कोई तो निराधार होगा। असती च न स्याताम, यदि दृष्टांत नहीं है तो ये दोनों भी नहीं होंगे। तदाश्रय च न्याय प्रवृत्ति, और इनके आश्रित तो न्याय की प्रवृत्ति है। न्याय का यह मुख्य अर्थ है अनुमान प्रमाण की प्रवृत्ति है। आगे, और इसका क्या उपयोग होता है बातचीत में दृष्टांत का? तो दृष्टांत विरोधेन च परपक्ष प्रतिषेधो वचनीयो भवति, अल्प विराम। दृष्टांत के विरोध से, विपरीत दृष्टांत दिखा करके या दृष्टांत में दोष दिखा करके दूसरे के पक्ष का प्रतिषेध हमें कहना होता है। जब बातचीत में हम दूसरे का पक्ष खंडित करते हैं उसमें दृष्टांत में दोष दिखा सकते हैं, अथवा हम विपरीत दृष्टांत दे करके उसको खंडित कर सकते हैं। तो ये दृष्टांत का प्रयोग अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी और दूसरे को खंडित करने के लिए भी होता है। सिद्ध करने के लिए आगे कहा, दृष्टांत समाधिना च स्वपक्षः साधनीयो भवति। दृष्टांत की समाधि से यानी दृष्टांत के आनुकूल्य से, दृष्टांत को स्वीकार करके, प्रस्तुत करके, सिद्ध करके स्वपक्षः साधनीयो भवति, अपना पक्ष सिद्ध करना होता है। इसलिए दूसरों का पक्ष खंडित करने के लिए भी और अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए दोनों में दृष्टांत की अपेक्षा रहती है। तो इस दृष्टांत को समझने के लिए एक दृष्टांत ले लेते हैं, गुरुजी को दृष्टांत बना ले, कोई दृष्टता हो तो क्षमा करेंगे। अब हम अनुमान के लिए प्रवृत्त हों तो पहले संशय भी चाहिए, तो इनके प्रति कुछ संशय पैदा करते हैं। गुरुजी सन्यासी हैं या नहीं हैं? क्या ज्ञान है? हैं ऐसा मानते हैं कुछ लोग, तो सिद्ध करना पड़ेगा कि कैसे हैं। और नहीं है तो भी सिद्ध करना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। आप लोग क्या मानते हैं, सन्यासी मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। कोई है ऐसे जो कहते हैं सन्यासी नहीं है? कोई नहीं कहते। अच्छा, तो आपको संशय नहीं है, लेकिन मैं एक पक्ष कर लेता हूं कि भाई ये सन्यासी नहीं है। अब एक पक्ष तो और करना पड़ेगा, तभी तो बात चलेगी पक्ष प्रतिपक्ष। तो आप लोगों ने कहा कि सन्यासी हैं, कैसे पता लगा आपको? हेतु दीजिए, क्या हेतु है? आपको पता कैसे लगा? ये कथन आपने कैसे कर दिया? ये आपकी प्रतिज्ञा है कि गुरुजी सन्यासी हैं। कारण हेतु है जी, वस्त्र और आचरण। हेतु एक ही दिया जाता है, पहले दो भी दे सकते हैं लेकिन एक ही हेतु होता है। वस्त्र, वस्त्र का मतलब लाल वस्त्र। तो चूंकि इनके लाल वस्त्र हैं इसलिए ये सन्यासी। ठीक है, तो ये आपने अपनी पक्ष की पुष्टि के लिए हेतु दिया। अब बिना दृष्टांत के आप सिद्ध नहीं कर सकते इसको। आपको ये कैसे पता लगा कि जो ऐसे लाल कपड़े पहनते हैं वो सन्यासी होते हैं? आपको कैसे ये कैसे कह दिया आपने? तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। कहां देखा है? स्वामी जी को देखा है, वो भी लाल कपड़े वाले हैं और वो सन्यासी है। ये आपने क्या दिया? दृष्टांत दिया। ये आपका पक्ष है। अब विरोधी तो मैं अकेला हूं और तो कोई है नहीं यहां पर। तो आपने दृष्टांत की समाधि से अपना पक्ष सिद्ध किया, दृष्टांत दिया स्वामी जी का। देखो वो भी लाल कपड़े वाले हैं और वो सन्यासी हैं, तो इन्होंने भी लाल कपड़े पहन रखे हैं इसलिए ये सन्यासी है, आपने निश्चय कर लिया। तो दृष्टांत की अपने पक्ष में दृष्टांत दे करके आपने सिद्ध की बात को। अगर आप दृष्टांत नहीं दे पाते तो सिद्ध नहीं होते। अब मुझे आपका खंडन करना है, तो मैं और बड़े गुरुजी भी एक हैं, आचार्य बलदेव जी, वो कैसे कपड़े पहनते हैं? लाल। वो सन्यासी हैं या नहीं है आपको पता नहीं होगा भक्तों को, तो मेरी जानकारी में तो उन्होंने सन्यास नहीं लिया है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी लाल वस्त्र पहनते हैं। अब मैंने एक दूसरा दृष्टांत दे दिया आपके सामने, हेतु वही है, जिसके लाल कपड़े होते हैं वो सन्यासी होता है, ये आपका कथन था। तो मैंने कहा लाल कपड़े तो उनके भी हैं लेकिन वो तो सन्यासी नहीं है, तो आपका पक्ष खंडित हो गया। लाल कपड़े होने मात्र से आप सन्यासी निश्चय नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब मैंने खंडन कैसे किया? दृष्टांत के विरोध से, दृष्टांत के विरोध से। अच्छा मैं पूछूं कि अगर आप सन्यासी हैं तो सन्यासी को तो स्वामी नाम से भी बोलते हैं, जैसे स्वामी जी को स्वामी जी बोलते हैं, गुरु जी को कभी स्वामी जी बोलते हैं आप लोग? नहीं बोलते। अब सत्य जो भी है वो तो जब तक आगम प्रमाण नहीं आएगा पता नहीं लगेगा। आप लोगों के मन में संदेह तो पैदा हो गया होगा कि पहले तो निश्चय था आपको, पहले तो आपको निश्चय था कि गुरुजी सन्यासी हैं, ऐसा निश्चय था। अब मैंने एक विपरीत उदाहरण दे दिया, अब आपके मन में संदेह है या अभी भी निश्चय है? निश्चय है। तो लाल कपड़े वाला हेतु तो चला गया, अब दूसरा हेतु देना पड़ेगा आपको, ये सन्यासी हैं कैसे पता लगा आपको? तो आपने दूसरा कहा आचरण से, तो ऐसा अच्छा आचरण तो गृहस्थियों का भी तो हो सकता है, वानप्रस्थियों का भी तो हो सकता है, ब्रह्मचारियों का भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? तो वो तो सब तरह के होते हैं, और सन्यासी लोग सफेद कपड़े वाले भी होते हैं, बहुत से मत हैं जहां सफेद कपड़े वाले भी सन्यासी होते हैं। एक प्रसिद्ध स्वामी जी हुए हैं जो न्याय दर्शन के भी ज्ञाता थे, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, या ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम और गीता भवन में वो रहा करते थे, आते थे, उनके साथ ब्रह्मचारी रहते थे, वो न्याय दर्शन पढ़ाया करते थे, और वो बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति माने जाते हैं, बहुत सरल उनके, वो अपना चित्र कहीं नहीं दिखाते और भी आश्रम नहीं बनाया इत्यादि बहुत सारी बातें, और तपस्वी, बहुत बड़े बड़े लोग उनको साधक ही मानते हैं, लेकिन वो न्याय दर्शन पढ़ाते थे, जबकि न्याय दर्शन और अध्यात्म में विरोध है। जो न्याय दर्शन को जानता है वो आध्यात्मिक हो नहीं सकता, और अध्यात्म वालों को न्याय दर्शन पसंद नहीं आता है, और वो भी एक ऐसे उदाहरण है, और वो सफेद कपड़े पहनते थे, उनकी परंपरा में ऐसा था। तो लाल कपड़ा होने से, मैंने दो तरह से उदाहरण दे दिए, एक तो आचार्य बलदेव जी जो बड़े गुरु जी हैं वो लाल कपड़े होते हुए भी सन्यासी नहीं है, और दूसरे स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो सन्यासी होते हुए भी उनके लाल कपड़े नहीं है। तो लाल कपड़ा होना ये सन्यासी सिद्ध करने में हेतु नहीं है, कुछ और हमें करना पड़ेगा। तो अभी इतना ही रखते हैं। तो ये इसका प्रक्रिया में क्या हुआ कि दृष्टांत विरोधे ने च परपक्ष प्रतिषेधो वचनीय, दृष्टांत का प्रतिषेध करके दूसरे का खंडन करना होता है। दृष्टांत का प्रयोग किया मैंने, और दृष्टांत समाधि ना च स्वपक्ष साधनीयो भवति, दृष्टांत के अनुकूल बोल करके दृष्टांत अनुकूल दृष्टांत देके अपना पक्ष सिद्ध करना होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के अंदर अलग से पढ़ा है। आगे नास्तिकश्च दृष्टांतम अभ्युपगच्छन् नास्तिकत्वं जहाति। नास्तिक जो होता है, नास्तिक का मतलब है जो वस्तु के अस्तित्व को नहीं मानता है, यहां जिस संदर्भ में बात है, बाकी ईश्वर को मानने न मानने के संदर्भ में भी आस्तिक नास्तिक शब्दों का प्रयोग होता है, जो पक्ष कुछ ऐसी मान्यता है जो वस्तु को स्थिर नहीं मानते, हर क्षण में वो नष्ट होती है, नई नई उत्पन्न होती है, ऐसा जो मानते हैं, उनके लिए यहां पर नास्तिक शब्द का प्रयोग किया। नास्तिकश्च दृष्टांतम अभ्युपगच्छन्, यदि वो दृष्टांत को स्वीकार कर लेता है तो नास्तिकत्वम जहाति, नास्तिकता को छोड़ देता है। कैसे? कि दृष्टांत जब भी दिया जाएगा तो किसी के अस्तित्व को मानते हुए दिया जाएगा। मैं ये मानता हूं, मैंने आचार्य बलदेव जी का दृष्टांत दिया या स्वामी रामसुख दास जी का उदाहरण दिया, तो स्वामी बलदेव आचार्य बलदेव जी का अस्तित्व मानते हुए कि लंबे समय तक है, मैं दृष्टांत का प्रयोग कर रहा हूं तो उनकी स्थिति में मान रहा हूं। जो क्षणिकवादी है वो तो मानता ही नहीं है कि वो चीज है ऐसी, उस रूप में वो स्वीकार ही नहीं करता है। तो जो दृष्टांत का प्रयोग कर रहा है वो द्रव्य को तो, वस्तु को तो स्वीकार कर ही रहा है, और कर रहा है तो उसका पक्ष विपरीत चला जाता है, वो अपने पक्ष के विपरीत चला जाता है, इसलिए उसका पक्ष खंडित हो जाता है। इसी को और आगे कह रहे हैं, अनभिपगच्छन् किम साधनः परम उपालभेत इति। और यदि वो दृष्टांत को स्वीकार नहीं करेगा तो किस साधन से दूसरे के पक्ष को वो खंडित करेगा? अपना पक्ष भी सिद्ध नहीं कर सकता और दूसरे का पक्ष भी खंडित नहीं कर सकता यदि दृष्टांत का प्रयोग ना करे, और दृष्टांत को स्वीकार करता है तो उसका नास्तिकत्व समाप्त हो जाता है। आगे निरुक्तेन च दृष्टांतेन शक्यम अभिधातुम, पूर्ण विराम लगा दीजिए। निरुक्तेन अर्थात कथितेन, कहे गए दृष्टांत से शक्यम अभिधातुम, हम कुछ अपनी बात को रख सकते हैं, निश्चय करा सकते हैं। कहे गए दृष्टांत से ही ये शक्य है कि हम अपनी बात को कह सकें, सिद्ध कर सकें। अब आगे दो इन्होंने सूत्र दिए हैं जो आगे आएंगे, इसका विशेष वर्णन विस्तार से हम वहीं देखेंगे कि उदाहरण किसे कहते हैं। तो साध्य साधर्म्या तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम, आगे पंचावयव के प्रसंग में उदाहरण किसे कहते हैं इसको बताते हुए यहां दृष्टांत शब्द लिखा पहले। साध्य साधर्म्या तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम, दृष्टांत को ही उदाहरण वहां पर कहा गया, और तद विपर्यात वा विपरीतम, इससे विपरीत धर्म होने पर विपरीत दृष्टांत बनता है, विपरीत उदाहरण बनता है। ये जो सूत्र है इसका जो मैंने कुछ बोला है इसको विस्तार से हम बाद में देखेंगे, अभी सूत्र यहां खोलने योग्य है तभी ये समझ में आएगा, तो इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। तो अभी तक जो दृष्टांत की बात रखी है इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है? ठीक है, आगे चलिए। दृष्टांत के बाद में आता है सिद्धांत, पूछिए। दृष्टांत के विषय में जो हर चीज के साथ एक नियम होता है कि अपवाद होता है, तो दृष्टांतों में कहीं अपवाद भी जो लिया जाएगा उसको दृष्टांत में रखेंगे या दृष्टांत के बाहर रहेंगे वो? जी, ये अनुमान की प्रक्रिया जो है इसमें निरपवाद हेतु ही रखे जाते हैं, और दृष्टांत भी वो होना चाहिए जिसका कोई अपवाद ना हो। यदि अपवाद वाला दृष्टांत रखा जाएगा, हेतु रखा जाएगा, तो यहां जो न्याय की प्रक्रिया है अनुमान की वो सिद्ध नहीं हो सकते। यदि किसी का अपवाद है कि ऐसा हो भी सकता है ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो वो हमें निश्चय नहीं कराएगा। अन्य क्षेत्रों में अपवाद चलते हैं नियम, वो अपवाद भी एक तरह के नियम ही होते हैं, उस नियम को पूर्ण करते हैं वो, लेकिन उस क्षेत्र में आप अपवादों का अस्तित्व मानते हैं, होता है वो, लेकिन निश्चय करने में यदि हमें किसी हेतु में, व्याप्ति में, कारण कार्य संबंध में व्यभिचार दिखाई दे रहा है तो उसको हम न्याय की प्रक्रिया में नहीं ले सकते, या नहीं लिया, स्वीकार नहीं किया गया। एक भी अपवाद मिल गया नाम को एक भी अपवाद मिल गया तो वो हेतु या उसकी जो व्याप्ति है वो खंडित हो जाएगी, वो सिद्ध नहीं हो सकता है, वो निर्णय का कारण नहीं बन सकता। इसी कारण से न्याय दर्शन का अनुमान बिल्कुल निश्चित बोध कराता है। लौकिक अनुमान संदेह को रख सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां का जो अनुमान निश्चय कराता है उसका कारण ही यही है कि ये निरपवाद हेतु को ही लेता है, अपवाद होगा तो ये स्वीकार ही नहीं करेगा, एक भी अपवाद नहीं होना चाहिए उसका। जी आचार्य श्री, अभी आपने जो दृष्टांत दिए थे परम पूज्य आचार्य श्री बलदेव जी का और स्वामी राम सुरदी जी महाराज का कि वो भी सन्यासी हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं ऐसा, तो ये तो अपवाद ही ना, सामान्यतया तो हम भगवा वस्त्र ही देखते हैं, आपने सफेद वस्त्र का उदाहरण दे दिया तो अपवाद में ही लेंगे। मुझे जैसा मालूम है कि बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सफेद वस्त्र वाले भी सन्यासी होते हैं, तो इसको दृष्टांत नहीं अपवाद? नहीं, देखिए मैंने दृष्टांत तो दिया, वो दृष्टांत तो बना, लेकिन जो सिद्ध करना चाह रहे थे आप कि गुरुजी सन्यासी हैं क्योंकि इनके लाल कपड़े हैं, ये जो आपने हेतु दिया, इस हेतु से इनका सन्यासी सिद्ध होना नहीं हो सकता क्योंकि अपवाद देखे जाते हैं। इससे ये नहीं कह रहे हैं कि ये सन्यासी नहीं है, हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन इतने मात्र से हम सिद्ध नहीं कर सकते, इतने मात्र से सिद्ध नहीं कर सकते। अपवाद है तो जो सापवाद है वो हेतु दिया ही नहीं जा सकता न्याय शास्त्र में, इतना कठोर नियम लगाया, इतना कठोर नियम है इसमें, हमें वो हेतु देना होगा जो कभी भी खंडित नहीं हो सकता, जिसका कोई अपवाद नहीं है, तभी वो एकदम निश्चय को पहुंचाता है। बहुत कठोर नियम रखा है इसके अंदर, यहां अपवाद नहीं हो सकता। ये जो अनुमान प्रक्रिया आपने की वो अनुमान प्रक्रिया अनुमान प्रमाण नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इनके लाल कपड़े हैं इसलिए ये सन्यासी हैं, ये अनुमान प्रमाण के अंतर्गत नहीं आएगा। ये आप संभावना के लिए कह सकते हैं, अंदाजा कह सकते हैं कि इनके लाल कपड़े हैं तो हो सकता है ये सन्यासी हो, प्रबल संभावना है, लेकिन ये निश्चय करने वाला अनुमान प्रमाण नहीं कहलाएगा, ये अनुमान प्रमाण से बाहर है। माइक से अभी इन्होंने जो अपवाद के विषय में प्रश्न किया था उस समय मेरे को संदेह आया, आपने एक वाक्य कहा कि दृष्टांत हमेशा अपवाद रहित ही होना चाहिए, उसी को ही हम दृष्टांत कहेंगे। नहीं, इसको मैं थोड़ा संशोधन करूं, अगर मैंने ऐसा वाक्य बोल दिया है तो अनुमान में जी तो हेतु दिया जाता है वो अपवाद रहित होना चाहिए, और उस अनुमान हेतु की सिद्धि के लिए जो दृष्टांत उस वक्ता ने दिया है उसका कोई विपरीत दृष्टांत अपवाद नहीं मिलना चाहिए। इस दृष्टि से जो दृष्टांत दिया गया उसका कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। जी अब भी संदेह है आचार्य जी, शास्त्रों में एक प्रसिद्ध वाक्य है हमारा अनुमान के लिए, यत्र धूमः तत्र वह्निः। इसके लिए उस दिन हमारे पूज्य स्वामी जी ने वो कहा था कि आजकल सिंथेटिकली भी धुआं होता है, तो ये अपवाद हो गया, मतलब उस समय तो नहीं था जब शास्त्रकारों ने दृष्टांत दिया, अब है तो क्या हम उसका प्रयोग ना करें? आप छोड़ सकते हैं अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन जी इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि वक्ता का तात्पर्य क्या है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये जो चीज है कि जहां नीचे अग्नि होती है तो वहां धुआं उठ करके आता है, उस तरह का धुआं होना चाहिए। जिस परिस्थिति में वक्ता ने ये बात रखी है उस परिस्थिति को छोड़ करके अगर आप दूसरी चीज ले रहे हैं तो उस संदर्भ में नहीं लगाएंगे, और अगर आप फिर भी बहुत कठोरता से अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ये अनुमान खंडित हो जाएगा। ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों से आते हैं इसलिए मैं संदेह निवारण कर रही हूं, वो खंडित हो जाएगा जी। ये तो अटल सत्य है कि जो हेतु व्यभिचरित होता है वो अनुमान में नहीं आएगा। अगर वो हेतु संदेह को पैदा करता है कि कहीं धुआं है और अग्नि मिल भी रही है और अग्नि नहीं भी मिल रही है, तो अब ये निश्चायक नहीं हो सकता, ये तो संदेह को रखेगा, और अनुमान प्रमाण संदेह को नहीं रखेगा, वो तो निश्चय को ही करवाएगा। अगर ऐसा कहीं भी हमें लगता है और पूर्व में हम कोई उदाहरण देते रहे हैं और वो संगत नहीं बैठता है तो उदाहरण हटा दीजिए, लेकिन इससे अनुमान की परिभाषा को हम नहीं बदल सकते। हम अपना उदाहरण बदल सकते हैं, हमने पहले गलत समझ रखा था लेकिन अनुमान प्रमाण का लक्षण परिभाषा तो यही रहेगा, उसका एक भी अपवाद नहीं मिलना चाहिए। अभी जैसे दृष्टांत के लिए कहा था उन्होंने कि आपने दृष्टांत दिया, फिर जैसे स्वामी राम सुप्रास जी का आपने कहा था, तो उसको क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि आपने हेतु रूप दृष्टांत दिया था, जो मूल रूप से जो पक्ष था वहां पर अपवाद रहित होना चाहिए, पर आपने जो कहा वहां तो अपवाद हो सकता है, क्योंकि आपका उद्देश्य तो सिर्फ खंडित करना मात्र था उनका दृष्टांत। जी, सन्यासी लाल कपड़े वाले भी होते हैं, सफेद कपड़े वाले भी होते हैं, और जिनके लाल कपड़े होते हैं वो सब सन्यासी नहीं होते। ये जब मैं ये उदाहरण दे रहा हूं तो ये मैं इसके अपवाद को ही बता रहा हूं कि सन्यासी लाल कपड़े वाला हो ये निरपवाद नहीं है। जबकि वक्ता ने जब ये प्रस्तुत किया कि गुरुजी सन्यासी हैं, लाल कपड़े वाले होने से, तो वो निरपवाद रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूं जी, तो मैंने जो उदाहरण दिए वो तो अपवाद को सिद्ध करते हैं, अपवाद का निषेध नहीं कर रहा हूं। नहीं नहीं, वो हेतु रूप दृष्टांत है, ऐसा कह सकते हैं? हेतु नहीं कहेंगे उसको, ये प्रसंग ये था कि दृष्टांत दे करके हम कैसे दूसरे की बात को खंडित करते हैं। दृष्टांत से हम अपना पक्ष पुष्ट भी करते हैं और दूसरे को खंडित भी करते हैं, तो उसको विपरीत दृष्टांत कहेंगे। विपरीत दृष्टांत कहेंगे, हेतु नहीं दिया मैंने, सन्यासी हैं इसमें कोई मैंने हेतु प्रस्तुत नहीं किया, और सन्यासी नहीं है इसमें भी मैंने कोई हेतु प्रस्तुत नहीं किया, मैंने अपना पक्ष नहीं रखा था। अभी आप क्या कह सकते हैं इसको, मैंने कोई पक्ष थोड़ा रखा था कि भाई आपने तो कहा सन्यासी है, मेरा पक्ष है कि सन्यासी नहीं है। आप पूछ सकते थे मेरे को, आप कह रहे हैं कि सन्यासी नहीं है, ये आपको कैसे पता लगा? जैसे मैंने आपसे पूछा ये सन्यासी है, आपको कैसे पता लगा? आपने पूछा, मैंने पूछा, आपने बताया, और मैंने आपका खंडन कर दिया। आपने तो मेरे से नहीं पूछा, और ना मैंने ये बताया, हेतु प्रस्तुत किया क्योंकि आपने भी नहीं कहा, पर वो अभी वाद चल नहीं रहा था, ये तो मैं केवल दृष्टांत को बताने के लिए बात को रखता। नहीं तो आप पूछ सकते थे, आप कह रहे हो कि ये सन्यासी नहीं है तो आपका क्या हेतु है, आप कैसे निश्चय पे पहुंचे? और फिर मैं कोई हेतु दूंगा तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि इन्होंने सन्यास ग्रहण नहीं किया, सन्यास की दीक्षा नहीं ली, ये मैं हेतु दे सकता हूं, क्योंकि आपने सन्यास की दीक्षा नहीं ली। जो सन्यास की दीक्षा लेता है वही सन्यासी होता है। अब इसको आप खंडित करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, चले आगे। आवाज कम लगती हो तो बढ़ा लीजिए, सुनाई दे रहा है? तो आगे दृष्टांत के बाद में सिद्धांत एक विषय और आया वहां पर, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत। तो सिद्धांत के लिए आगे कह रहे हैं, ये वार्तिक है, अस्ति अयम इति अनुज्ञायमानो अर्थः सिद्धान्तः। अस्ति ये है, ऐसा है, इति अनुज्ञायमाना ऐसा स्वीकार किया जाता हुआ, जो विषय होता है उसको जो ऐसा अर्थ होता है, जो हमने स्वीकार कर लिया कि ये ऐसा है, उसी को हमारा सिद्धांत कहा जाता है। सच प्रमेयम, और ये प्रमेय है, तस्य पृथक वचनम सत्सु सिद्धांत भेदेशु वाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते न अतो अन्यथा इति। तो ये सिद्धांत भी एक प्रमेय है, क्योंकि हम सिद्धांत को जानते हैं, जिसको जानते हैं वो प्रमेय है, तो प्रमेय में आ सकता था, लेकिन फिर भी इसका पृथक वचन इसलिए किया क्योंकि सिद्धांतों में भेद होने पर ही, सत्सु सिद्धांत भेदेशु, अलग अलग सिद्धांत भेद होते हैं तब ही वाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते, जो बातचीत होगी तीन तरह की, चाहे वाद हो, चाहे जल्प हो, चाहे वितंडा हो, ये तब होती है जब सिद्धांतों में भेद होता है, इनके भेद होने पर ही इनकी प्रवृत्ति होती है, न अतो अन्यथा, यदि सिद्धांत में भेद नहीं है तो कोई चर्चा ही नहीं चल सकती, इसलिए सिद्धांत का वो भी अलग से यहां पर पढ़ा गया है, ठीक है। आगे अवयव, साधनीयार्थस्य यावती शब्द समूहे सिद्धि परिसमाप्यते तस्य पंचावयवाः प्रतिज्ञादयः समूहम अपेक्षमाणा अवयवाः उच्यन्ते। साधनीय अर्थस्य, जिसको हमें सिद्ध करना है उस वस्तु की, यानी प्रमेय, उसकी सिद्धि जितने वाक्य समूह में होती है, अनेक वाक्य हमें बोलने होते हैं, प्रतिज्ञा रखेंगे, कुछ वाक्य बोलेंगे, कारण बताएंगे, दृष्टांत देंगे इत्यादि, जितने वाक्य समूह में उसकी सिद्धि होती है उस पूरे वाक्य समूह के पांच अवयव होते हैं, पांच उसके अलग अलग भेद किए गए। वो कौन से हैं? तो प्रतिज्ञा आदि, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इन पांच को यहां अवयव शब्द से कहा गया है। तो अवयव किसके होते हैं? अवयवी के। शरीर एक अवयवी है तो इसके अनेक अवयव कहे जा सकते हैं, और यदि अवयवी ना हो तो अवयव का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यदि ये पांच अवयव हैं, इनका अवयवी कौन है? इस प्रश्न को उत्तरित करने के लिए इन्होंने यहां कहा कि प्रतिज्ञादय समूहम अपेक्ष अवयवा उच्यन्ते। ये जो पूरा वाक्य समूह है इसको एक अवयवी मान लिया, उस समूह की अपेक्षा से इनको पांच भागों में बांटा, इनको पांच अवयव के नाम से कहा है। आगे, तेषु प्रमाण समवायः, इन पांच में प्रमाणों का समवाय है, यानी एकत्रीकरण है। अन्य प्रमाण भी इसमें आए हैं। वैसे यहां पर चार प्रमाण माने जाते हैं मुख्य, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। अनुमान उसमें से एक प्रमाण है, तो बाकी तीन प्रमाण अलग हो गए। अनुमान एक अकेला प्रमाण है, बाकी तीन इससे अलग हो गए। अब ये कह रहे हैं कि ये जो अनुमान प्रमाण है इसमें बाकी सब प्रमाण भी रहते हैं। अकेला प्रमाण होते हुए भी इस अकेले में बाकी सब प्रमाणों का भी उपयोग होता है, प्रयोग होता है, इसलिए ये अनुमान को बहुत महत्व देते हैं। तो अनुमान में बाकी प्रमाण कैसे होते हैं इसको आगे बताया जा रहा है। तो तेषु प्रमाण समवायः, इनमें, इन पांच अवयवों में प्रमाणों का समवाय है। तो आगमः प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा होती है पंचावयव का पहला अवयव वो आगम कहलाता है। आगम में, उपदेश में हम कोई कथन करते हैं, ईश्वर है, मुक्ति है, कर्मफल व्यवस्था है, धर्म है, अधर्म है, ये कथन करते हैं। तो यहां भी अपनी बात को सिद्ध करने से पहले एक वचन कहा जाता है, तो ये एक तरह से हमारी ओर से आगम का प्रस्तुतिकरण है, हम एक बात को रख रहे हैं। आगे कहा हेतु अनुमानम, पंचावयव का दूसरा अवयव हेतु, ये अनुमान है। जो हम कारण रखते हैं वो अनुमान कहलाता है, क्योंकि पंचावयवों में हेतु सबसे मुख्य है। अनुमान की प्रक्रिया पंचावयव की प्रक्रिया है, और पंचावयव की प्रक्रिया में हेतु सबसे मुख्य है, इसलिए हेतु को अनुमान शब्द से कहा गया है। आगे उदाहरणम प्रत्यक्षम, पंचावयव का जो तीसरा अवयव है उदाहरण, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। पीछे भी दृष्टांत के संदर्भ में इन्होंने कहा था, दृष्टांत क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। और उपनयनम उपमानम, उपनय जो चौथा अवयव है उसको उपमान कहेंगे। जैसा ये है वैसा ये है, ऐसा वहां पर प्रयोग किया जाता है। जैसा ये नहीं है ऐसा ये भी नहीं है, जैसा ये है वैसा ये नहीं है, इत्यादि जो वहां पर कथन किए जाते हैं, तो ये उपमान जैसे होने से उपमान प्रमाण इस उपनय के अंतर्गत आ जाता है। तो प्रथम चार अवयवों में चारों प्रमाण अंतर्भावित हैं, और पांचवा जो है उसके लिए उन्होंने कहा सर्वेषाम एकार्थ समवाये सामर्थ्य प्रदर्शनम निगमनम इति, और इन सब का एक अर्थ में एक जगह पर समुदित रूप से सात अर्थ से जोड़ते हुए सर्वेषाम एकार्थ समवाये सामर्थ्य प्रदर्शनम, उनकी समर्थता सफलता को बताना, अंतिम रूप से के उसी बात को पुनः कहना, निश्चय को करना, ये निगमन कहलाता है। अंतिम निश्चय को कहा जाता है, जो प्राय जो प्रतिज्ञा का वाक्य होता है वही माना जाता है, इसलिए ये ऐसा है ये निगमन किया जाता है, निश्चय किया जाता है। तो आगे सो अयम परमो न्यायः, ये परम न्याय है। न्याय में ये पांचों चीजें आती हैं, बस इसमें परिपूर्ण हो जाता है न्याय अर्थात अनुमान। अनुमान में इतना ही है, इतने से अनुमान हो जाता है हमें, और इसमें अन्य प्रमाण भी समावेशित हैं, इसलिए इसको ये और मुख्यता से बोल रहे हैं। एतेन वादजल्प वितंडा प्रवर्तन्ते न अतो अन्यथा इति, वादजल्प वितंडा इसके होने पर चलती है और नहीं तो नहीं चल पाती है। तदाश्रयाच तत्व व्यवस्था, और इसी के आश्रित, इस पंचावयव के आश्रित तत्व ज्ञान की व्यवस्था होती है। ते चैते अव्यवाह शब्द विशेषाह संतः प्रमेय अंतर्भूता एवं अर्थम पृथक उच्यन्ते। और ये जो अवयव हैं ये शब्द विशेष हैं, प्रमाण प्रमेय प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण ये शब्द विशेष हैं, और इन शब्दों को हम यहां पर जान रहे हैं, उसके अर्थ को जान रहे हैं, तो ये शब्द विशेष होते हुए प्रमेय के अंतर्गत आ सकते हैं। वैसे ये प्रमाण में आएंगे, पंचावयव प्रमाण में आएगा क्योंकि इससे हम जानते हैं, लेकिन इसको हम प्रमेय में भी ले सकते हैं जब हम इनको जानेंगे। आगे इसका विस्तार से वर्णन करेंगे, प्रतिज्ञा क्या होती है उसकी सूक्ष्मता में जाएंगे, हेतु कैसे होता है, ठीक हेतु क्या होता है। तो अब हम इसको जब समझना चाह रहे हैं तो ये प्रमेय के रूप में आएगा। ये प्रमेय में होते हुए भी एवं अर्थम पृथक उच्यते, इसलिए इनको शास्त्र में अलग से पढ़ा गया है। तो यहां जो पांचों अवयवों में प्रमाणों को इन्होंने डाला है, तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये शब्दों का प्रयोग किया। इस दृष्टि से आप पीछे के वाक्य देखिए, जहां पर पीछे बताया गया था कि प्रत्यक्ष और आगम इनकी स्थिति तभी रह पाती है जब अनुमान होता है, वो इनसे इससे पुष्टि होती है। ये इन प्रत्यक्ष शब्द से ये उदाहरण को ग्रहण कर लेते हैं, कई जगह आगम शब्द से प्रतिज्ञा को ग्रहण कर लेते हैं और अनुमान शब्द से हेतु को ग्रहण कर लेते हैं। इस आधार पर उन पिछली पंक्तियों को हम समझ सकते हैं। तो किन्हीं को कुछ पूछना है इतने में? वेद मित्र जी, आचार्य जी यहाँ पर हम अनुमान में पांच अवयव स्वीकार करते हैं जी, जबकि हम अनुमान में पांच अवयव स्वीकार कर रहे हैं और उन अवयव में हेतु भी एक अवयव है जी, किंतु यहाँ पर 11 पृष्ठ में अंतिम में कह रहे हैं कि हेतु अनुमानम, हेतु को अनुमान कहा गया, जबकि हेतु अनुमान की एक अवयव है जी, तो ये कैसे कहा गया? देखिए, अनुमान शब्द का दो तरह से ये प्रयोग कर रहे हैं। एक तो अनुमान वो प्रमाण है जो चार प्रमाणों में से एक है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम और उपमान। यहां पर जो अनुमान है जिसके ये पांच अवयव हैं, इस अर्थ में अनुमान शब्द का प्रयोग किया। और दूसरा जो इन्होंने इसके विभाजन करके बताया, पांच अवयवों में से हेतु को भी अनुमान कहा, तो अनुमान शब्द मात्र हेतु के लिए भी प्रयोग किया जाता है और अनुमान शब्द पंचावयव के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये संदर्भ के अनुसार होगा, इसलिए परस्पर विरोध नहीं है। ये दोनों से स्वयं ही स्पष्ट कर रहे हैं कि ये अनुमान में मुख्य होता है, इसलिए हेतु को भी हम अनुमान शब्द से कहते हैं। विरोध नहीं है आपस में, ठीक है। और कोई? आप परीक्षा देंगे? परीक्षा देंगे आप इसकी? बोलिए। उपनयन को दोबारा से बता दीजिए। उपनयन को दोबारा से बता दीजिए। उपनय को ये विस्तार से तो आगे आएगा, आप ऐसा समझिए जैसा ये है वैसा ही ये है, ऐसा समझते हैं। उदाहरण के लिए कि इनका सांस चल रहा है इसलिए ये जीवित हैं। कैसे पता लगा जीवित हैं? जैसे इनका भी सांस चल रहा है और ये जीवित हैं, तो जैसे ये हैं ऐसे ही तो ये हैं। ये जब हम समानता बताते हैं, जैसा ये है वैसा ये है, जैसे कि कहा कि भाई लाल कपड़े हैं इसलिए सन्यासी हैं गुरुजी, तो स्वामी रामदेव जी के भी लाल कपड़े हैं और वो सन्यासी हैं, तो जैसे वो हैं वैसे ही तो ये हैं। ये बात भी एक बोलेंगे ना अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, बस इसी को उपनय कहते हैं जी। सत्य प्रतिज्ञादयः समूहम अपेक्षा अवयवः उच्यन्ते, इस वाक्य को एक बार थोड़ा सा स्पष्ट जी। इसकी पृष्ठभूमि ये देखिए, ये पांच अवयव हैं, अवयव इनको नाम दिया, तो अवयव होते हैं तो अवयवी भी कोई होना चाहिए, वो अवयवी कौन है तो बताया नहीं गया। अवयवी कौन है ये बताया नहीं गया, उसको बताना चाह रहे हैं कि तस्य, तस्य मतलब शब्द समूहस्य, ये जो पीछे शब्द समूह कहा गया उस शब्द समूह के पंचावयवाह ये पांच अवयव है प्रतिज्ञा है यहाँ। कौन से शब्द समूह है जी? कौन से शब्द समूह? ये शब्द समूह पर्वत पर धुआं है, अग्नि होने से, जैसे कि रसोई में, जैसे रसोई में धुआं है और वहां अग्नि है, ऐसे यहां भी धुआं है तो यहां भी अग्नि है, इससे सिद्ध होता है कि पर्वत पर धुआं, पर्वत पर अग्नि है। ये जो पांचों वाक्य बोले यही वाक्य समूह है, इसको एक अवयवी मान लिया इन्होंने, एक अवयवी माना। तो तस्य अर्थात वाक्य समूह से पंचावयवाह प्रतिज्ञादय, प्रतिज्ञादि जो ये पांच अवयव है ये समूहम अपेक्षा अवयवा उच्यन्ते, उस समूह की अपेक्षा से अवयव कहे जा रहे हैं। अगर कोई अवयवी ना माना जाए तो इनको पांच अवयव कैसे कह सकते हैं? अवयव शब्द सापेक्ष है, अवयवी होगा तो अवयव होगा, नहीं तो अवयव नहीं कहा जा सकता। तो उसको किसी को आशंका होती है, हो सकती है, उसको स्पष्ट किया गया यहाँ पर। और कोई कोई एक शब्द एक। हाँ आचार्य जी, ओम दस पृष्ठ में, पृष्ठ दस नीचे से दूसरी पंक्ति ऊपर, नीचे से दूसरी पंक्ति, दृष्टान्त विरोधेन च परपक्ष प्रतिषेधो वचनीयो होती, दृष्टान्त समाधीन च स्वपक्ष साधनीयो होती, इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए जी। जब न्याय की प्रवृत्ति होती है, यानी हम वाद जल्प वितंडा कुछ भी करते हैं, चर्चा चल रही होती है, तो वहां पर दृष्टान्त के विरोध से, एक ने अपना कोई दृष्टान्त रखा उसका कोई विरोध हमें दिखाना होगा, दृष्टान्त का विरोध दिखाते हुए पर पक्ष का प्रतिषेध कहना होता है। अगर आप लोगों ने कहा होता कि चूंकि लाल कपड़े हैं इसलिए सन्यासी हैं, और मैं इस और दृष्टांत स्वामी जी का दे दिया, स्वामी रामदेव जी का, और मैं उसका कोई खंडन अगर नहीं कर पाता हूं तो आपकी बात सिद्ध हो जाएगी, मेरा पक्ष फिर सिद्ध नहीं होगा। तो पर पक्ष का प्रतिषेध करने में दृष्टांत का विरोध दिखाना होता है, ठीक है, कहना ही होता है, नहीं कहेंगे तो हमारा पक्ष सिद्ध नहीं होगा और दूसरे का खंडित नहीं होगा, ये आवश्यक है, ये एक तरीका है खंडन करने का, दूसरे भी तरीके हैं। और दृष्टांत समाधिना च स्वपक्ष साधनीयो भवति, दृष्टांत दे करके ही अपना पक्ष सिद्ध करना होता है, आवश्यक होता है। आप केवल ये कह देते चूंकि इनके लाल कपड़े हैं इसलिए ये सन्यासी हैं तो मैं क्यों मान लूं, आपने तो केवल कह दिया, आपकी बात सिद्ध कैसे होगी, आपकी बात सिद्ध कैसे होगी? ये पौधा जो है सामने रखा हुआ है ये असली है या नकली है? प्लास्टिक के भी ऐसे ही आते हैं तो संदेह हो सकता है या नहीं? तो क्या कहेंगे आप, ये असली है नकली है? असली है, कैसे कैसे, क्यों, क्या है कारण है कि ये असली है, आप क्या कारण बता रहे हैं जी? नहीं, को कुछ कारण बताना होगा, इसको तोड़ने से इसमें से रस निकलता है, ये हेतु दे सकते हैं, पर जिसके तोड़ने से रस निकलता है वो वास्तविक पौधा है, ये कैसे आपने मान लिया, आपकी सिद्ध तो करो इसको, मैं तो नहीं मानता हूं। इसका विपरीत दृष्टांत देकर कि प्लास्टिक वाले को अगर आप तोड़ेंगे तो उसमें नहीं निकलेगा, ठीक है, विपरीत भी दे सकते हैं और अपने अनुकूल भी दे सकते हैं कि अच्छा आप किसी को पेड़ पौधा मानते हो या नहीं, मेरे से पूछोगे, कोई असली पौधा भी तो होता है, उसमें कुछ रस निकलता है, तो जैसे वहां निकलता है ऐसे यहां भी निकलता है, तो अपनी बात की पुष्टि के लिए दूसरा दृष्टांत देना होता है, ये दृष्टांत की उपयोगिता बताएगी। तो इसको विषय को इतना ही रखते हैं आज, तीन बार ओम का उच्चारण, ओ सबको सारे नमस्ते।